بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي الله سبحانه وتعالى أن أركشد أن قرنا نجل لها أننا من كديت دول أودونك وأنا ما في الظن ويجد كدي حق لما دن أتقل هم تتقل قادو دينا مبقى وقت جنا دن رأي لي أركش يجد الحق لما دن أتقل أن بقل قادو دينا مبقى تجرى سب مون وقلقوا حق لمود ونائد بيلي kay goddum ko yetti mo kan ko Allah subhanahu wa ta'ala din nema je makire wala ni taram den wala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam den do shubi ko holi kan ko jalla wa ala o heli si yetti nan ka do din islam din makke ma ko do do mofte ka do din islam da dari be yetti ni dum ha Allah tabaraka wa ta'ala holi nana yetti ni tenni ne kan en tegir wanda mo ne laaro ngala ci salatu wassalam tenni ne na lan gal hajo mo ngi o tenni ne kan ko tigiri de na kan woni ka wi don al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan arai Allah subhanahu wa ta'ala de di bantu de mantu de si ne laaro sahaba bi ma be kala arba mo ngi ne do ngi tingol lawol ma be Panjang beda yang dari entara makan ke jalan ala ya suhu yang mewarti dan yang mahdek. Kalau ada batu yang mewarti dan mayu boleh kalau ada sama pun ngara yang aljan dan dan nasi boleh itu. Ada sisa yang set ini syarat memakir dan mengambil kini wal hak pun yang ada saya dan uwa wiri. Anda odo noku, odo waktu. Kesubir yang kaya sudah di unwan. Al-farku baina tijara di dunia والتجارة مع الله عز وجل فأريكو هن أونيكو سن للحق نيولان كاكو أدنى ينكو أمو نيولان كاكو حق لله تبارك وتعالى إجياء لمقبن وإذن الله تبارك وتعالى أويتك إنهم يأيو لله مصادة حق لمقو إجياء لمقبن كانك الله سبحانه وتعالى عند كون وجود من أخلتين no woni golle lere de jiyaabe makko be non ko hollo gol mo yermi ne be mo yidi be mo sala nale ala ko no woni wa to ngadam ben ko al farqu baina tijarati dunya wa tijarati ma Allah azza wa jalla Allah tabaarak wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا آية من سورة الصف إلى آية صفها آية صفيه لأن صلى الله عليه وآله وسلم ماشي لنكو في الله محدث وماشي الدنيا سوق قام ثم انفض وربح فيه من ربح وخسر من خسر فكل الناس يغدو فباعوا نفسه فموجقها او موبقها ترك رعاية القرآن عند سورة الصف ودعو معكو في الله من العالم عليه الصلاة والسلام ونهار يوتر مالا من أقول وبالله تعالى التوفيق إذن ترمك جل وعلا نو حور لنك إفنك ويدي أولا رأيك السن من الحق من جلنك تبارك وتعالى جلنك صوت ويأي ونغ أدنى ونغ حق لجيه لنك سن لنك نقود فكانك تبارك وتعالى تجري ويأتك إن كانك جلنك مكنك كبون إنال gondin gol holo mo gondina melado makko on tinno e lawol makko gol wadira dum jawde mudum din wadira dum fittale mudum din yemen tabaaraka wa ta'ala wi ko ngudo njulan ka ko soda yeya ko ngudo buri moddile kala ko soda to yeya en sitawno bidam anni ko non njulan ka wono yeri non kan ko jalla wala aya go inna allaha ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna o yi o soodi e juude julgo ben pittali mabbe din e jawle mabbe den sidalatini ko ɓe hande kon hiɓe mari koko wete aljanna nalaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki joni noon tabaraka wa ta'ala o yeeye jiyaɓe makko ɗen aljanna makko on nalaɗon ɓe maaki on faame marsandis ko joni men jogi hino yeeya kon ko hunde feerunde sama kala heɓa ka nden hunde ko ɗum woni aljanna eɗen tawi allahu subhanahu wa ta'ala artise en keddinira en heɓugol ɗum ko kakasi mo wela ko iwlata e meɗen ɗum wona sabu natugol en aljanna haray oɗo aymo jalla wala o wii ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijara kara mo koɓɓe mɓe wii jeni men ko ardinani ɗo harfu istifham mimana ko ɓayrnde tawno kala istifham ka ardi e yewtere hollay a hammiya yewtere nde himo wawno wiide konon yo gonɗinɓe jolan ka ko wongu hakkudange muɗon ngun ko nguɗo e nguɗo kono si o lamdite o lamdide ko ɓe anda tawi hiɓe haani andude ɗum okkay artirgol haqqille maɓɓe ɗen e koɓe haani andude ɗo kon joni on say siɓe yewtama ɗum ara e haqqille maɓɓe ɗen harano laaba ha ko ɗum si nelaɗon ni hoore mum no ɗuuɗi gollirde ɗum hakkunde maɓɓe e sahabaɓe ɓe ɓe landoɓe ko ɓe anda hara landa wongol wona fiyoɓe jaabo ko adi noon ɓe anda kono fiyoɓe artir haqqille ɗen ɓe uddikade fi heɓugol andugol koko woni arde ɗo kono jibril alayhi salam arduno ka nelaɗon alayhi salatu wassalam e hadis mo anduɗen hadis jibril al mashhur ka imam muslim himo ƴetta amirul muminin omar bnu khattab radiallahu anhu ndewe aarde jibril ari jooɗi sakko nelaɗo hiɓɓi e maɓɓe fuɗɗiɓe landade al arkanul islam kon woni tugale islam e gaye arkanul iman kon woni tugale gonɗinal wa anil ihsan ko honno woni labingol olandi ani saa ko honɗum ko honde dargal daroto wa an amara bi saa si tawi andaka ko honde bibat lewru ndu no ñalanɗi mana e zamanu on ko honno woni alamadeji muɗum nde nelaɗon jaabi ko landi kon fo ha gasi o yehi umar bin khattab radiallahu anhu ɓe maaki wo nelaɗon ɓe makunu ya umar a tadirimani sa'il enen hiɗa andi o landiɗo ɗo ko hombo tawile umar anda ko ɗum si o wi allahu wa rasuluhu alam ɓene men anda ko allahu onge nelaɗo mum on andi ɓayri nelaɗon jaabi kede ɗon ɓe gandi ɗum ɗo woni ardinande landal fiyo ko wona wolere ɗon kon fokke haqqille fi famugol moƴƴa walla noon jomi men tabaraka wa ta'ala kadi woni waɗirde oɗo aya ene hiɗon andi on accata aronmi tindina on e ɗon julan kako ngu tawata si on julorigu on soodi on yeeyi ɗum ngunɗon ngu wona saabu ko dandi on lefte musude natugol yiite tawi kala julɗo wiiɗo ko julɗo gonɗinɗo allahu tabaraka wa ta'ala gonɗini lena ɗon gonɗini dargal gonɗini malaikat ɗen gonɗini defte ɗen gonɗini hoddirango muyango allahu tabaraka wa ta'ala kala gonɗinɗo ɗiɗo ko wiyete arkanul iman assitta inde ahli sunna wal jama'a imo humta nguɗon julan kako ngu o soodata o yeeya o heɓa e maggu ko dandi mo lette allahu subhanahu wa ta'ala ɓe on sa jomen o jaabi ɗum o wi ko woni ɗum ko tuminuna billahi wa rasulihi ɗo noon tuminuna billah ko bimanal kalima bimanal kalima woni al imanu billahi jalla wa ala imanan sadiqan kamilan woni gonɗingol allahu tabaraka wa ta'ala gonɗinal bimana timmugal gonɗinal gongawal so wi gonɗinal timmugal e gonɗinal gongawal e jomumen tabaraka wa ta'ala ɗum no firti gonɗingol bi wujudihi awalan jalla wa ala aranun du neɗɗon ko wonno waɗɗimo gonɗin Allahu tabaraka wa ta'ala hino wooda haro waali tashiu uyun ɓeewi yoɓeɓe tawata kullu mawjudin sawfa yura, kala ko wooda maayi e nde tawno o yiyaaka kamɓe ɓe wiɓe gonɗinamo hara juuɗo wa'aali noon kanko gonɗina wondeede Allahu tabaraka wa ta'ala awwala. Si o gonɗini himo wooɗa, o gonɗina kadi rububiyatullahi jalla wa ala li kulli shay'in, o jaɓaka Allahu tabaraka wa ta'ala tagi jeyi kala huunde ko woni ka dow leydi ɗo, ka kammu e ka leydi, ko neɗɗo on yi'i anndi e ko tawata o yi aalima o annda fii muɗum, kono joomin o yi fala uqusimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Allahu tabaraka wa ta'ala o wiri himo taga ko rentuɗen, himo taga ko renta na ko tagi kon fo annduɗen. On kedi gonɗina ɗum ɗo ko joomumen herani, si on kedi jaɓi joomumen hina wooɗa, o jaɓi ko kanko tagi je kala huunde ɗiɗo ɗiɗi kodi mustalzimun li ibadatillahi jalla wa ala wahdahu la sharika la, ɗum ɗon waɗɗina uluhiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin, ɗum ɗon waɗɗina jaɓugol jiya ɗon nde tawno ala taguɗo jeyti wana Allahu tabaraka wa ta'ala, ɗum ɗon waɗɗinamo jaɓugol ala kadi handuɗo e dewalti wana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko ɗum so wiyeteni suratul hajje suratul luqman, o wiye suratul hajje dhalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyyu alkabir. وهي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قلت بيدين در آية جرينكو وأن قويلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو أم هو أم أوكم سورة الحج ومنت هو أم سورة لقمان ويأتي وندما كنكو توني قونغا reweteeɗo rewaaɗo dewal goonga, kala mo wana kanko wana o goonga, si o rewaama meere rewaama kadi noon dewal ngel ngal nafata. Ɗum noon hara hino jeyay ko hollata en gonɗingol Allahu tabaraka wa ta'ala hino mooɓindiri ɗiɗo piiji hikkiti ɗon nayta gonɗingol joomumen jalla wa ala imanan kamilan wa sadiqan. Al imanu bi uluhiyatillahi jalla wa ala, woni gonɗingal Allah bimana al iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, gonɗina joomumen on jalla wa ala himo mari inɗe, ɓew inni hoore makko himo mari sifaji ɗi o sifori hoore makko, daganta ko neɗɗo nde noddirtamo inde sina nde o inni hoore makko nden, ma nelaaɗo en ɓurɗo en annduɗe joomumen on inni joomumeɗen on, si tawi ma ɗum o sifori hoore makko on ɗon sifa, ma nelaaɗo en sifori mo on ɗon sifa. Ɓe wi ɗiɗo piiji nayi woni al imanu billahi haqiqatan, woni al imanu bi wujudillah, wal imanu bi rububiyatillahi jalla wa ala li kulli shay'in, wal imanu bi uluhiyatillahi jalla wa ala lil awwalina wal akhirin, wal imanu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, gonɗina joomumen hina wooɗa, gonɗina ko joomumen woni taguɗo je kala huunde, gonɗina ko kanko tun woni handuɗo e dewal goonga, gonɗina himo mari inɗe himo mari sifaaji ko ɗin tun o haana innireede, ko ɗin tun o haana sikoreede. Ko ɗum sikkarmo konɓe ahlu sunna wal jama'a dirni kala suusuɗo arde inna joomumen inne nde tawata nde ala ƴiyal iwrungal ka makko ma ka nelaaɗo makko on. Kono imam ibnu hasmin al zahiri rahimahullah ɓe waɗi ka deftere maɓɓe wiyeteende al faslu fil mihali wa nihali wal ahwa'i, kamo jallaɓe arano maɓɓe hiɓe waɗi damal wondema raddun ala man samma allaha jalla wa ala bi gayri nafsin, ɓe maaki kala suusuɗo innude joomumen innde nde aldaa e ƴiyal kippingal iwrungal ka joomumen, ma arungal no iwde ka nelaaɗo on haray o alaa ka o kippi o waɗi ɗum. Ko ɗum woni al imanu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Joomumen tabaraka wa ta'ala o hikkiti ɗon si on gonɗini joomimoɗon timmi, gonɗinon kadi nelaaɗo on, si gonɗingol nelaaɗo on alayhi salatu wassalam ko piiji ɗiɗi mooɗi, ko gonɗingol annahu abdullah yu'bad wa annahu rasulullah yukaddab bal yuta ويتبع بمعنى بمعنى يطاع ويتبع. يقول لي من لا دون الكفي جديد مولي كفي بقول كبير من لا دون قد تجال قد بني آدم ونصو تجران من بمعنى من آدم فرجبا لون من لا دون هنا يلقي اكابر تجال دن اتا لا دون اتا بها هيسنا بكابر تجوا ونبن هنا جاء اكو تمتني turugo je duudu di wonde nabbe taade dina tagron ko faamu da ko hon o woni haa yene la don ala sallallahu alaihi wasallam jona tabaraka taala wi ta qur'an yo nela do yu qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ye ko da ko de min ko min nesto waw do wana wonir don ni yimbe ko sendi en joni al sudi kelan e do modon burni rilan wahayi ngol an wahayi wata dinela amma ka me kan kagal ko mi nefto wano woni go mi nefto jabana dum ne lado ko dum joni me yeti en yara don ka de hore mo alaihi salatu wassalam ko dum be maka ne be maka qulu abdullah wa rasuluhu be maka hadith jutu do mabbe لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله بما كني وتأمنت بانتم مشن غدوك اليوم يا ودي نيلون شيء نرد دراوي على جياد الله ان جيالا نلاد الله ان تأمنت ها دورتنم ني جيرنم ني كجوم يا اتشينو بيينون ايدو دي غوندين غل نلاد ان كو جياد gondina ko be nelaaɓe jeyaaɗo holli jeyaaɗo rewataake nelaaɗo siko o nelaaɗo holli o haanaaka lunde de balko yo o gonɗino jokke ɗum so cheikh mouhammad bun abdulwahab rahimahullah ɓe addi ka deftere maɓɓe kasfe subhat deftere lollude annaade ɓe maaki wa rasulu yuda'a lahu wala yuda'a ma allahi jalla wa ala ɓe maaki kadi wal ulama'u wassalihuna يدعون بمعنى يدعى لهم ولا يدعون مع الله جل وعلا بما كنا لا نعلم قد اتران تابق اليوم من جل وعلا كلون سجون من مريه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد ترار قد ترنا قلنا لا نعلم عليه الصلاة والسلام بما كنا لا نعلم ترنا لا نعلم toran tedo non handa e torede kañum tigiri kono non kadi karmo koɓɓen koɓe toran tede ko allahu jalla wa ala wona ɓe toreteɓe wattide allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo hino jeya e ko wawata en pertinande hakkunde andugol nelaɓe yiɗaɓe ka sunna e andugol nelaɓe yiɗaɓe hara koye lawol nana sunna rewa kono karmo koɓe windani en deftere ɓeyni nde الفرق بين محبة الرسول الفرق في محبة الرسول بين الاتباع والاتباع دفتر من كنون ديك الفرق في محبة الرسول بين الاتباع والاتباع كهن من سندي كيئو غر نلا دنغ الحق ليئو غر نلا جوك نلا دنغ الحق ليئو غر نلا دنغ نلا دنغ kay deftere ko non tun de wiyete nde holla en hulasa haqqene laaɗonge moftoɗen ko yiɗugolɓe gonɗinaɓe jokkaɓe ñentinaɓe harare waaliɓe ɓantali ɓe ɓuri ka joomi men ɓantiɓe ɗon hara ɗum ɗon hine jeeya ko hollata en gonɗingol allahu tabaraka wa taala gonɗinanelaaɗon ko hunde yaadinde nde tawata wana seeɗaɓe ɓe wi noon gonɗingol nelaaɗon alayhi salatu wassalam oɗo ngal ɗo gonɗinal ɗum hino woodi ko rimata ɗum no haani rimande julɗo gonɗinɗo ɗum on piiji nayi ɓe wi hunde aranere nden koyo neɗɗo on jaɓu wondema ko ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu amma naha anhu wa zajar fa an la yu'bada allaha illa bima shara wo gonɗingol nelaɗo ngal ɗo gonɗinal hara ko ni on kiɗi gonɗiniri nelaɗo ɗum ɗon hino rimana neɗɗo on piiji nayi ɗum rimanayi mo ɗoftagol nelaɗo on e ko ɓe yamirta ko ɗum sattata e jiyaɗo ɗum kadi rimanayi jiyaɗo on en gomingol nelaaɗo ko ɓe humpitata comminal mouhayyabat fiiji wirniiɗi. Kala ko ɓe humpiti jeyaɗon so joganita nelaaɗo oola fifa e on ɗon noone gonɗinal ɗum ɗon waɗɗinaymo humɗi mana hoolagol ɓe ko nelaaɗo humpitata kon sawa an o yi'i ma o yiyaani. Ko wana noon kadi ɗum ɗon rimanayi jiyaaɗo on ngal ɗon gonɗinal ngal rimanayi jiyaaɗo on poccitagol kala ko nelaaɗo on haɗi maaki poccite ɓe gufi ɓe fawi lette memuɗo ɗum ɗon on kadi wono ɓe maakiri ni kala neɗɗo daasuɗo conki muɗum Allahu tabaraka wa ta'ala ndaroytaamo ñannde darngal ɓi mana ɓe hertinani ɗum worɓe ɓen ɓe yamiri sonnaɓɓen kamin yo daasu conki muɗum ɗin ko fotata wa zira'an wala yazinna wata ɓe ɗoyɗey dow sobanal on ɗon gufande ko ɓe maaki kon mo waɗi joomi men ndaroytaamo mo waɗi joomi men naadeyamo yiite on siɗi jaɓa pottitaade ɓi faɗin kambaji ninaaɗon alayhisalatu wassalam woni haɗuɗe ɓe gufa naya ɓum ɗum ngal ɗon gonɗina rimanayi jiyaaɗo on nde o rewirta joomi men jalla wa ala dewal ngal tawa tawana nelaaɗo sarɗini ngal yettini ngal jeyaaɓe heɓi ɗiɗo tati musɗiɗo nayi musidɓe julɓe tedduɓe gurdagal ɗunaɗal haro heɓi malal aduna e lahara sahabaɓɓen ko ɗiɗo nayi jogino eɓe jogino wondema ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu amma naha anhu wa zajaru an la yuqbala llaha illa bima shara nde ɓe heɗi ɗiɗo piiji nayi Allahu tabaraka wa ta'ala woni ɓe sabu ko naɓiri kaaɗo diina yeeso haaka tawi en hannde siɗen toroy Allah subahanahu wa ta'ala arkisu en gonɗinal e dinɗe gonɗinal wonayngal sabu enen kadi ko darorani ɗen kaaɗo diina haa feƴƴe meɗen ka waawa kontinde bari men jomnen o ɗetti garanti renugol kaaɗo diina haray ko moƴƴe jiyaɗon ko toragol ɗum yo joomi men suɓumo watta ɓe o waɗata sabu yo diina kan yaaru yeeso ɓen waɗi noon fulɓe fuuta ɓen ɓe wi'ay defanɗa haaju o welay a defana haaju on o welay haray defu tun jeeɗa e defuɓe ɓen ko noon wayi diina Allahu tabaraka wa ta'ala kan si a tawti yahay si a tawtaali yahay e to tun tawta jeeɗa eɓe ɗum yaati e muɗum ɓe e aya gooton haa jooni jalla wa ala o wiisi on kiɗi gonɗini mo gonɗinal ngal fisiɗen ɗangal gonɗini nelaaɓe makko ɓen gonɗini defte makko ɗen gonɗini darngal no woodi gonɗini hoddiraango hino woodi ɗiɗo fooɗi timmeejiyaaɗon ɗiɗo ɗi rimanaymo ko koyde almujahadatu fi sabilillah etagol tinno wakkilo ko waɗi noon Allahu tabaraka wa ta'ala ɗetti balal mali bi mana malal bani adam ka aduna ɗowo e ka laharawo o ɗetti ɗum o waɗi e nder kaaɗo diina islam alama nde kaari malama ka aduna ɗo ko diina o kurkanto ko diina o doganta alama nde o malsitama ka aduna ɗo ko diina o dogata ko diina o ayhinta ko ana noon kadi malaɓen ñannde darngal alama nde muɗum ko jokkugolɓe kaaɗo diina malsitaɓɓen ñannde darngal kadi alama nde muɗum ko dogugolɓe kaaɗo diina ara ko ruse jomen o wii wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi kala tinniiɗo kaaɗo diina ka o tagira fi muɗum faame ɗe tinnaare makko nen ko hoore makko o waɗani kono noon allahu subahanahu wa ta'ala o wii ɓeeɗo tinniiɓe ko ma o yoɓuɓe golle maɓɓe ɗen ko ɓuri moƴƴude ko ɓonno tinnaade kon allahu tabaraka wa ta'ala o wii koye julɓuɓen jaɓu tinnaade e ngal ɗo dewal ɓe tinno e kaaɗo diina ko waɗi noon rewgol joomi men tabaraka wa ta'ala ɗetto tere meɗen ɗen e jawle meɗen ɗen e waktuuji meɗen ɗin jonnenmo ɗum ko marsandis mo o jonni en o soodite juuɗe meɗen si en soodi si en ɗetti noon ko jeyɗen en yeeyi hayso ko hakkunde men e bani adama immooje meɗen haray haɓɓille meɗen ɗen saloto wi'ugol kadi hewji tay e konko soodi ɗon henndi coggu ngu kono bi darde misal so a jokke ɗo oto haa haaju ma lanni e makko ayi ifala do mo hita yede aso ayi yi mo hendi ke chobgo to kise kitum jilanen ganda haray aso sa tawi de on sodo do on don gato oto on kono kerkari o yata o yaro ta ke no kerkari ko antum dogin taw ton wala goddo go dogin oto on haray wana ya na bor goddo go der oto on ma dun se ya na boray ko kare wata na borbe kise kitum haray jira ka hendi da chobgo o do oto di do kongudi ko ujoni ala e o do oto ne taw no ayi yiti awa yi kadi dan do ngurnam meden bi ajma isha ido waktu jimen di jogi den habis salah en ido jau din di jomi mer lugi en jaya dum si tawi di den sala al janna en yeyi mudu karamo ko jogo to yi mo annabi asha'i rahimahullah be mati bi anan nufusa sana khiyara bi bay'ina a'udin bi qawmin bay'ul mukhtara فعادهم ثمنا أجل من المنى جنات عدن تلحق الأبرار كرم قجي موغوي أنا نديكو إن يند بطاطة جوي موغوي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة طير يويكو إن قلن به جوي من ويبي ثنيا الجنة ولم لك إن تكتا لمدن إن إجاو لمدن إن جنم أجنة إن الجنة en wakili ten yidi aljanna en salama martandi son chobungun jarani en yeyi den on jarani en welama en detti martandi son en wakki e jure makko woni pittali meden din e jawle meden den haray hande kadi fala khiyara bi bayina en ala ruwa hande kadi subagol e ngurdan meden dan subagol e tanji meden din subagol e jawle meden den ko waranten Allah tabaaraka wa ta'ala ko bal ko yer ko ye heddinani en e konko o ko jonni en don o soodi te juure meden wo marten ton dum woni di maana en haana ardinde yidugol liido jawdi fanen dum e dow biggol Allah tabaaraka wa ta'ala ko yidi kon kanko ko do tayi sahabaabe saamu mo saamu no be o do saamu be no be waddiri hakkunde maɓɓe ngurna maɓɓe ɗan eno ɓe jogi torno ɗaɓɓugol jawle maɓɓe haysi tawi hannde ɗaɓɓugol jawle ɗen hino hodi ɓurɓe ɗuuɗude e julɓe ɗen itti woɓɓe maɓɓe diina muɗum sewtayde annda woɓɓe maɓɓe no faami hino ka nder diina tawi wonugol e nder diina ko dewal si tawi on kedi hakkingal ɗon hay so inni to ɗum haray ko ismu dilamu samma te darti wono sohaybu ruumi radiallahu anhu sohaybu gon sinaami ruumi nde o iwi roamo ari makka o hodi o ɗaɓɓi jawdi haa o hedi ndi ɗuuɗi islamu ari jonno yiɗani mo moƴƴere udditan mo ɓernde makko nde monaade islam nelaɗon wi'a yo feru iwa makka feeno madina sahaabaɓen suɓi accugol jawle muɗum e ɓiɓɓe muɗum e ɓeyngureeji muɗum e galleeji muɗum ɗi marno e leydi mum ɓuraandi yiɗeede ka muɗum doga jokka nelaaɗo fii tun dogingol kaaɗo diina fii tun etagol maayde kaaɗo diina sina jeyano e ɓen dogunooɓe acci jawle mum acci piiji mum fof so haybu mum sinaami ruumi haa ɓe makka ɓen dogi jokkitimo hewtimo hakkunde makka e madina innimo yaako hay men anndi ko madina wonno a yaade jokkugol nelaaɗo men jaɓata noon yaltaaɗo yahaa ɗaandi ñannde arɗa makka ko a miskiino wonno aalaano hay foyi sagditiɗa jawdi kaamen ɗo heɓuɗa jonno nde faala ƴettunde ndi jawdi yaha jonnoya muhammadu men waɗata ɗum e jaɓantama ɗum so haybu gon sinaani ruumi o wi'i dare ka wonɗon ɗon haa ɗon ɗon i gooto mum yawti ka wonɗon tawi lan ɗo ɗe ndagaaje ɗe mi jogii ɗo fof mi famposo ɗe makko mi sorta ka faan kam mi gollira ka e moɗon wona mi woowi waawiri noon dare ɗon yeeto ɗon mi kon ɗum faala ɗon ɓeyni ko jawdi ma ndin men wi'i a yaltintaandi makka naɓa o wiitini yeeti ke on jawdi anndin ka woni on accitaylan min mi yaha mi tawoya nelaaɗo mi hisina diinan kam ɓe wi hii o tinndiniɗo kaw ato iri jawdi makko ndi ndu fappu mayɗi ɓe yilti ɓe ɗettindi ɓe accitimo yehi o tawo e nelaaɗo o weeji ko omi ko dimana ko ramii ko galo moolanaaɗo o hiiri o tawo e nelaaɗo madina ko fakkeyɗum mina fukara tawi ɗum ɗo fof ko ngal ɗo damal ɓe naati wiyetengal almujahada gal jeenu yi gal wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi bayro yow te madina fayne la ramal ali salatu wassalamu ala toli ema ke dakhin bakhin ya suhayb rabiha tijara julan ka ku mangu mutti jomi ne wel to rin julan ka ku mangu jomi ne jalla wa ala wel tani suhayb bin sinan ar-rumi kitkine makko aya qur'an tutula ila an taquma sa'a bi idhnillah يومن تبنى مكو آية عند سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قوين ايين بمن جدت لفتة لمم اجاو لمفوية يفي جوم من ذلكو جوم من ذلك نكب جوم من كو يرمك بجهاد بنكو سنة صور جهاد بن ويكو جوم يويكو ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه دول وانا ننكر الله تبارك وتعالى holli en galdo dewal singal lammi kinnare singamelo e wadugal sama kala jokki dewal tum ngal juutata hay singal juuti hare ngal ala barki ko rosi karamo ko jogo to dawa o wi ngol do ko ngol wiete ngol al mujahada wi ngol do singol mari kongu inay kimmudi ki goto ngedin kongu inay kalte nay manki e neddo on o kontata ke mujahidi ka Allahu tabaraka wa ta'ala wosi en darti al mujahada wo kalte yahayde nay ma joyhino nderdo o windi ɗo taɓiti ɗo wi al alif hino nderɗo al mimu hino nderɗo wal jimu wo hino nder kalima mujahada والها مولى الكبرى هنا نردم والدال هنا نردم وشن كنت ديرو ديرو كالفيد وني الالف والميم والجيم والهاء والدال يقول ديرو كونغ إناي جومي من توم ندري وي المجاهدة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإيه ديرو كونغ إجيو غوتون فوزي نماري ko sappi wiyete rumus ka arabiya arabi mana ishara woni wo al alif ka mujahada al mujahada alifon ko firki ko al waqt waqtul insan ko ma neɗɗo on jaɓa ɗettude waqtu muɗum on jonna Allahu tabaraka wa ta'ala hara waɗali waqtu makko on fow ni duniya ɗum no jeeya ko ɓuri himmo dengur nanjur wo mimu on no jeeya e ko firti woni almal jeeyaɗo mande o ɗetti kam makko on o jonni jomi men o ɗetta kadi jawdi makko ndin o watta juuɗe jalla wa ala inchallahu subhanahu wa taala wiwama lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard ko ɗum haɗi dépense e ko jomi mo wi konte ko kanko woni heero toɗo ko ko o jonni on ko kanko sankitorto ɗum almimu wo ko firti ko almal wo jimu hikkuɗo ɗon on ko firti ko aljismi on kiɗi ko ma ɗetta jawdi muɗum ndi ɗetta tan muɗum on ɗetta kañum tigiri e hoore mum ɓandu muɗum ɗum adda ka nde tinnare waɗeteɗon hala nayo lelu goɗɗo ndaare ñande handaka afete madina elaroñe hoore muɗum alayhi salatu wassalam saraka fil handak ɓe tawtuno ka asugol haa ɓe turi hiɓe afa hiɓe ɓanta hiɓe nokka hiɓe hawka ɓe maati la aisha illa aisha al akhira gurnan ala sinan gurnan la haraba ɓe maati joni irham al muhajirina wal ansar joni yurmin yakoɗa ɓeɗo jeyaɓe makka arɓe tawi ɓeɗo siɓɓe maɓɓe jeyaɓe madina holli jismul insan al mujahidi sharik min haytul mujahada woti tawi jimu on ari woni wal ha ha mawɗo on o jokkay ɗon e haqqi e neɗɗo wonɗo tiɓnotoɗo on al ha wonno firti al hijira neɗɗon ko maafi tawi hijira landike ferugol mo e nokku potto si dina makko kan hita haray hino waɗɗimo waɗugol ɗum si tawi no yi dina makko kan ala hisude ɗo simo ittinana ɗo e dina makko kan o joɗike o muññike ɗon fihi mo heɓude aduna haray ko laysa min al mujahidina indallahi jalla wa ala ko adi noon nelaɗo e sahabaɓe ndeɓe ɗirtina makka nelaɗo ngartinomakande sahabaɓe heɓe feruɓe ya habasa doni ton dumun da arti be fikina jeni men wiye be fere be yaha madina da wakili e fere be jokka ne laro ko dum mo jabata fere be ka dina mum bonata yaha ka dina mum hisata fi imo hebu de aduna o jeya ka sinni da Allah tabaraka wa taala be wi on sai ka di hikiti yeso alhau ne hal fere tene abdal wonden don ko de firti ko addawa wasi neton detti waktu murungon almal alifo alwaqt ka alif o detti jawdi makko ni ka almal limon o detti jimu on jismuhu o watti ka dina o detti ha on alhijra o gollitiri wo haray o handi e wonude on mo joni men tabaraka wa taala mantiwi kul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أكدون من لي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كرمك دعوة يقبل. ويوند مهرئ وحندي أوند مدن وجود من تبارك وتعالى. فرس أنتدي. لتي وقت من ودي أدن. لتي جود من دي ودي أدن. لتي هور من ودي أدن. ko hanno o do wirta no noddande Allah tabaaraka wa ta'ala hare sakki haburki ko non ci tay do rumuzuji woni ko karamo ko be jodo to miji to yubba taw hino feewno ndiri mo jano e ko taa Allah tabaaraka wa ta'ala sino wolu de ko wala karamo ko do goto jo di yubba ne en tadi kalima at-tajir wo at-tajiru kalima tajir kaluha arabu ni njulado konde yewtu da doko wodum hino wode kadi kalimaji kalse de mogi ngiri den don kadi ide jofi fade piji wo attajiru wo alifu om ko al amin wo atta on ko attaqiyu wo al jimu on ko al jisur wo arra on woni ar rahim wa at-tajiru huwa al-aminu at-taqiyu al-jusur ar-rahim bil-ibad wa o kalima tajir ko dum ko firti ko mane don wona holnido ko mane don wona hulo Allahu tabaaraka wa ta'ala ko mane don wona ton jangal yawtinirgal islam e der dimana e der aduna jusur ko ma o wona kadi yurmete do jiya da do yeya ta so da jide mudum be yi ci tan neddo on timminaali di do tara o na ta kanela do ngala bi salatu wassalam ma ci don at tujaru humul fujaru illa man barra wa sadaqa allah subhanahu wa ta'ala arti se en ko go de kulol makko kan ko jalla wa ala wa arti se en igere igangol mo kan ko tabaraka wa ta'ala ara odo aya tedde do mo jonno o wi wati jahidu na fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ayidi do ko maadi timma ci tawi ne don konte ko jeyado e timma ni be kado din Allah tabaaraka wa ta'ala jonno me wi non gondin golmo gondina nelado tinnoro jawdi mudum di tinnoro wonki mudum ki metado dina sottira kado dina jawdi mudum din fitta no mudum dum o wi zalikum khairul lakum kudum dum modum puri o mojjande le wado ton kono in o do konuni sharfia kuntum ko sitawi o lati ke ta'lamuna hidon andi ko wolano dam boko shon anda dum o wawa tawande wi annatu ko ada uma jahilu yimbe ben ko be anyu be kala ko tawata ki be majja ko non se jom men tuma lerdi ni mojjere wo o fawa yeso don on wadi nde do wo si tawi ni don andi ko non de yimbe ko ay en fino ne lado tay be yude ko ay be santa de madina ila non ala ji salatu wassalam be ma kuno allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun joni sewnu be do yaso da be yimbe an wadi be lan dum do tiin mi radi mi yaltinin mi darminin mi yaltini bandandu jijan ya ko sewnu be ko be do be anda jaka annatu a'da'u ma jahilu neddo ko ganyo kala ko anda neddo si mo andi hunde si ko moƴƴere o yiɗaynde si neddo ani moƴƴere tun haray o majja andede nden ɗon moƴƴere Rana o majjan den ko majjere ko don se jomme mo wi do zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nela ron ala ni salatu wassalam ma ki o hadis ma to den nanen ad dunya suqun qama thumma fadda rabiha fihi man rabiha wa khasira man khasira fa kullu an-nas yaghdu fa ba'u nafsahu bi mutaqaha aw mubiqaha. Dema ki yinde be ho kangur nan aduna do musibe julbe tedduge ko be yeyo be aduna on e hore mun ko maati ko marse ko joni nan no wadi mun marse kanjule so de yeye. Dema ki non aduna on nyande dargal dari wo haray marse on mon dimana mo baama fermano haray non fou arno o do aduna kajabe fou kadi natuno o do marse saadi yeyi soodi kono no wode ben saadi be yeyi soodi toni noode nyande yeyi soodi noode kade ben addube saadi yeyi soodi ko sooda taake marsa taake pedde ngeegu mabbe ngu ɗum woni ɗettuɗo gurnam mum aduna waɗi fi aduna on ko perduɗo amma ɗettuɗo gurnam mum aduna waɗi fi dina ko on ɗo woni toniɗo Allah subhanahu wa taala waɗi en ɗettoɓe gurnam muɗum fo waɗa sikkaɗo dina islam o waɗa ɗum kadi hara ko waɗira ɗum sabu makko hara waɗira ka ɗaɓɓira hay e feeti wona sabu yeeso makko ngon kanko jalla wa ala nelaɗon ɓe maaki yimɓeɓen foppu maɓɓe ñande fini weeti wo ko daway ɗum ɗen noon dawoɓe fo goto fo yaltuɗo ko galle mum yehi ko wonɗo yeeyoyde fittande muɗum ndu ko hakkunde rimɗinto ndu e bone naɓindu e moƴƴere naadindu aljanna e neɗɗo rimɗinto ndu e moƴƴere naadindu e bone naadindu yiite ko ɓeeɗo ɗiɗo fu woni dawde ko ɗum si tawi imamu abou hanifa rahimahullah ko hollugol e rimɗingol fittandu muɗum e moƴƴere ma e bone naɓa nde moƴƴere hiɗen gandi ko julaɓe molanaɓe wonno ko koɓe woni kadi imamu fou bal koɓe hooreɓe allah immatul arbaa ɓe jeeya e arano e maɓɓe mawɗo kadi e maɓɓe ɓe wiihi ɓen jogino julan kaako nguɗo wonno gollude sooda yeeya hiɓe marno golloɓe ɓe wi ñandegoɓe meeɗi yawde ɓe sooda e marchandise e saare tawi fewndu on ɗon marchandise no fewndi ti tahi mo manki ɓe addi ɓe sippinimo ka saare ɓe jonmi yeeyoɓɓen tawi hiɓe mari toon coñcol goto ɓe nder ɗinkon ko yeeyete coñcol ngol marugol ayyiɓe ngol timmawano ɗiya fof mariri e timmande ɓe wasi yeeyo maɓɓe on ɓe inni ngol ɗo coñcol singol mari ayyiɓe yeeyugol ɓuyita coggu maggol on saabu ayyiɓe on wartana hakkille hara yejjitaali sukan wi awa kiliyangon ɗuuɗi tawi hunde men no haton jinna e muɗum soodoɓe ɓen ɓuuri mo ɗuuɗude ha o yeggiti fi ko imam abou hanifa wasinomo fi kencol ngol o yeeyi fentini fo piri gotu e lamni tigiron bisimillah imam abou hanifa aro yoɓe dartu ko ko accirnoɓe ɓe yeewi ko honno ɗum woniri o versi mbuɗɗingo konti tawi fo timmi ala coggu fuyitiɗo ma coggu manquɗo imam abou hanifa ɓe maaji mi yeytinomo fi coñcol kaariwol ngol ɗon hingol mari ayyiɓe ya ɓuytu mi yalɗo ko ɓuyti e pirimaggol on kon e ko wertuɗa ɗo kon o wi ko non woniri imam jaka nde yimɓe soodoɓɓen ɗuuɗi mi yeggitino fi ngol ɗon mi yeeyi fo pirigoto sooduɗon kadi noon o hon lallan o wela ka o yehi imam abou hanifa ɓe maaki ɓettu mbuuɗi ɗin ɗi foppu majji woni tono on e hoore manan kunkun fou naɓa sakkanoyoɗami ko allahu tabaraka wa taala jonna handuɓe muɗum ɓen fii ñande dargal fi on ɗon yeeyaɗo e jawdi andin ko manki o yoɓi ko timmi ko daroy to nangilan ñande dargal komi heɓi ɗo kon mi sakki mi ɓetta ɗum mi jonna mo min hettowa taw tongoyan naatugol aljanna imam abou hanifa ɗetti min ɓen jawdi ngolɗon laawol setew fo ɓe sakki lillah saabu gollowo maɓɓe on yeeyi coñcol marugol ayyiɓe firi timmuɗo siɓe julɓe tedduɓe sen darti ɗum ɓeɗo ko aljanna faala en daari hannde no julɓe ɓen woni ɗaɓɓirɓe jawdi no ɓe weltidori e ñaamugol ko harmi no ɓe fanɗiniri jamfagol neɗɗo no be fam yeniri angal famugol nyawore ngudo ngegu mutawasa kino jokka en tawate gidon jamaa awa inna be hula bone nyande gargal hayfi yalla subhanahu wa ta'ala arti sen arti be hakkille meden den natta be e dum ko tawta hino wala mo kanta allah tabaaraka wa ta'ala kidun non te yi nando niren men joni o soda yeya wondo kangurnan aduna do e o soda yeya wondo hakkule men enen beedo jiyaabe e soda yeya wondo hakkule men e joomi men jalla wa ala kawti dum ko goofu tara ila shakka fikke wo ala wonde ma dum batte durata ko na goofu karamo ko jom wi ماكي تابع شيخ أحمد فريد بماكي فالدنيا سوق والناس جميعا تجار والتجارة إما أن تكون مع الله عز وجل أو مع الشيطان وليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله بإني وغن بمرنا أدنا قد أمارش واندما ينبغن بصف ما تندر أدنا قد يأيوه ko go'o neɗɗo on wona on yulotoɗo sooda hakkunde makko e Allahu tabaraka wa ta'ala maɗum o wonan soodowo yulo hakkunde makko e cheytan wo ala ton imana jaɓal tammal ngal wi'eten neɗɗon o ala gollodirde e joomi ɗen o ala gollodirde e cheytan laawol tammol ala ɗo ko imma an takuna ma allahi azza wa jalla aw takunu ma cheytan maɗum on kecci wondale e joomi men tu o wallay e cheytan joni no se en darti ɗum ɗon en tawa hino hawnani jiyaɗo moƴƴa angal wattangol mo haqqil finana leeɗo toɓɓere woni yo andu simo gollande joomi men tun arayhimo dawde o golla ka moƴƴi e makko si tawiɗe wanaka joomi men goni dawde tun ara yo faamu kadi wondema dawande makko e hirnande makko nden ko cheytaaɗo ni gollande o ala gollanteɗo tammo ka dow leydi ɗo ko ɗiɗo ɗum woodi ko goo on kiɗona kurkantoɗo joomi men ma wona kurkantoɗo cheytan si tawi ɗum ɗon heɓaki aray ala tammo wona ɗo kurkanede ka dow leydi ɗo eɗen tore allahu subahanahu wa ta'ala ganduen kurkanagol aduna e kurkanagol cheytan joni noon landal ngal wa su'al hal ittijaratu ma allahi azza wa jalla ka sa'iri ittijarat فيمكن لكل أحد أن يتاجر مع الله عز وجل ويربح عليه أعظم الأرباح وإن انجل أن تاكوون وادنو حقنا جون من جل وعلا إجياء بمقل إن انجل نوايو انجل أن تاكو جون جوان تكالنا بوفو كابن مسيرتي هو الجواب أن التجارة مع الله نوع خاص من التجارات لأن سائر التجارات بين فقير وفقير وبين محتاج ومحتاج فأنت تحتاج إلى السلعة والبائع يحتاج إلى الثمن أما التجارة مع الله عز وجل فهي معاملة بين العبد الفقير المحتاج وبين الرب الغني الكريم وسئن برسي أن تولى كاكو wongu hakkunde mum joni men e jeyaɓe makko ɓen ko julanta ko heeringu hertingu ɗum ɗon sino heeri hakkunde julankakuji wondi wadde fof ala nandunge ngun ɗon ko waɗi noon julankaku sooda yeya wongu aduna ngun fof ko hakkunde jeyaɗo wasuɗo e jeyaɗo ɓurɗo wasude tun woni toguɗe e hakkunde jeyaɗo marɗo haaju e hakkunde jeyaɗo marɗo haaju ala e maɓɓe galo ala e maɓɓe yondiniɗo woosi a marti neɗɗo ko o mari jawdi ko o jogii marsandise o mari jawdi o si tawi ndinɗen jawdi makko haɗaali mo soodugol fiiji naada e place uddita jooɗo o habbo ara sooda ko o mari jawdi o hay si tawi ko milti milliardaire haray ko fakiru mustaj haray ko waasuɗo ko hakunginɗo kadi haa jooni o heɓaali ko yoni mo ko waɗi noon kanko wonɗo yeeyide ɗon on ko hakon jinɗo e ma an e coggu ngu wonɗa addude ngu nde tawno an kadi ko haton jinɗo e marsandise mo jogii on onon ɗiɗo gooto e moɗon fof ko waasu ɗum ko miskino ko haton jin ɗum e oya. Si tawi o wallini o liini o heɓaali arɗo soodi ara o heɓaali ko nafa mum. Si tawi neɗɗo jogiiɗo mbuuɗi muɗum ɗin fottaali e liiɗo ɗo no faadi no yeeya mbuuɗi makko ɗi nafataan hayso. Idan fa tijaratu fi dunya ko bayna faqirin wa faqir wa bayna muhtajin wa muhtaj. Haray gooto fof ino mari haaju e oya. Amma noon ko waɗi noon an neɗɗo on ko hato njinɗa ko marta ndi sooda mo soodata on. Neɗɗo yeeyoma on ko hato njinni ko coggu ngu jogiɗa ngun si a addi ngun o jonniima ko o jogii kon. O heɓii ɗon tono mum seeɗa kun o tonoto e dow maaɗa. Ko ɗum no moobindirta haa ɗuuɗa o soodidoya kadi o adda. Holli anna haaza abdun faqir. Wano joomi men wiiri noon ya ayyuhannas antumul fuqara'u ila llah wallahu huwa alghaniyyul hamid. O wii kono yo yimɓe jaɓe kono woni waasuɓe ɓe alaa hayfus. Hato jinɓe kadi e joomi meɗen ɓe tawata on waawataa yonndinaade ga e joomi meɗen tarfata ayn. Neɗɗo ko mari jawri o ko faqir ya ihwan. Si tawnonaa o faqir o yonndinoto no ɗaɓɓugol. So neɗɗo kono heɓiri jawdi o en yiɗii o woni ɓeydaade tinnorde ɗaɓɓugol yiiɗo jawdi wallahu musta'an. O amma no njulankaaku hakkunde meɗen e jiiɗe e joomi meɗen tabaraka wa ta'ala ngun wo ɗum ɗon musidɓe juurɗe tedduɓe wo ko golloniral wongal hakkunde jiyaaɗo waasuɗo haton njinɗo hakkunde makko e joomi makko tedduɗo galo mo tawata haton jinna hay e fus. Iɗen anndi nguɗo njulankaaku ngu waataa wonde gootum. Si tawi njulankaaku hakkunde aduna ga njulankaaku hakkunde waasuɗo e waasuɗo kontuɗen ga kon waasuɗo e hakkunde njulankaaku hakkunde patoron e waasuɗo wonaa gootum wonata. Haray idan si en darti en tawa njulankaaku aduna ngun kadi no mari sifa njulankaaku hakkunde men e joomi men ngun no mari sifa. Wo fa kullu ahad yuriidu mu'amalataka bi bay'in aw shira'in aw muzara aw mudaraba fa innama yuriidu an yarbaha mink wa yantafi'a naw'a manfa'a wallahu azza wa jalla ghaniyyun karim yuriidu minka an tu'amilahu hatta tarbaha anta 'ala allahi azza wa jalla a'zama al-arbah wallahu ghaniyyun anka wa an mu'amalatik qala ta'ala lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qala jalla wa ala lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Woti en darti ka golle aduna ɗo si en wi'i ko faalaaɗo suuɗu ma en wi'i ko faalaaɗo haaju ka aduna ɗo kala mo nodduɗa e golle ma ɗe o gollata jonnaamo mbuuɗi haray ɗi mbuuɗi a yiɗanaamo ɗi mbuuɗi o haaju ma on yiɗuɗa yo sottu e naɓu jonnugol mo ɗinɗo mbuuɗi. Ndaare si tawi ko mu'amala haray wannaa haaju makko kanko wonɗa sottinde ko haaju ma wonɗa sottinde tawi ma on henndo ɗinɗo si haaju ma on sotta si weltorɗa jonnugol mo ɗi. Ɗum noon ko a ganndi ko a soodowo ko a ganndi ko a yeeyowo ko a ganndi ko a remowo ko a ganndi ko a golloowo ko naw'u mo baaraba hawtindirgol neɗɗo adda jawdi muɗum jonna goɗɗo jonnaa ɗon waɗa doole muɗum no ndinɗon jawdi ɓeydoro e sennda ko heɓo to kon ɗum wiyete mo baaraba si a gollondiri neɗɗo ɗum ɗo wonaa kanko yiɗanɗa ko hoore ma yiɗanɗa siko kanko yiɗannoɗa sarta no tun okkaamo kono si a sarti tun a wi'i yeeyu sennden holli a yiɗanaamo ko hoore ma yiɗanɗa o heɓori. Ɗum ɗo ko ɗum woni kaa'ida gollondiralngal hakkunde jiyaaɓe ɓen kaaɗum. Kala mo gollondirɗa si a jokkitii nder haa a gaynii a ndaari a taway nafoore ko naaduma e muɗum kon ko nafoore ma an naa nafoore makko innin ma tawi noon nafoore ma nden timmataa sinaa o heɓor nafoore makko nden hawtu ɗon. Ɗum ɗo holli annal abda faqir ko baafo. O amma ɗum allahu tabaraka wa ta'ala kañum si o noddiima o wi'ii ar golloniren haray ko an tun woni tonotooɗo alaa ko waɗataa nafa joomi men tabaraka wa ta'ala. alangka di korong kata wadude ko yima kon ullor ramo ma dun tuita mo kanko jalla wala. Kwanon jomeng wii, dew inni yon itki jawdi modo sodon dammol ka donkin hirson laya, o wino on saames yon hirsi laya on, keumum e jijan a yotto etako mo ala haje mudu, kono yaltini mbuu di kajifa modo, soodi dammol hendi ngol hirsi ko onon kaduoni ngol nyami tude. Laya nalallaha dhufumuha wala dimauha. Ko jomi men, landi on eko hirko tonko, ko e tautun ko takku wallahi jalla wa ala wa ikhlasuhu woni kander perde mong hawa don bumno. Haray dun doa andi, ahisa tatam mongol wi a oka jomi men teo amma di janda. Ko ya wallingol hirsa jokon aha utta. Hutta aha laba takkita dun watta kadi e gol e jungo ma kadi, تكرا دون سيرا سيرا كده دفي تاني عمو كم بوا لنبا ولنفسك ونجون من جل وعلا أويري كونوا يجيع بفام إنكم لن تبلغوا در فتنفعوني ولا بمعنى لن تبلغوا در فتضروني ولن تبلغوا نفع فتنفعوني كونوا يجيع بفام وواتا كيوتو جنفو قولا سكو نفمي o wa wataka di hewtu de nokku lorru golla sakko wawo mi lorru de kala ko wadu don mi mojjere ko hore mo wadan don kala ko faggeti don mi bone don kada ko hore mo arfata wa fa kullu ahadin minan nasi yuridu kali nafsi wallahu azza wa jalla yuridu kalak wa kala giyaado mo yida ka dow leedi do so hebi haaji on gollondirtu famu ko fi haaji makko imminimo haaji ma sotto tum allahu tabaaraka wa ta'ala kanyunno so inni ar gollo liren haray ko haajuma on o fala yesoppu kanko ala haaju sottinteedo haray gollo ndir gollo jomi men tabaraka wa ta'ala haray hina jeya e ko faameten wondema ko ɗum won ko waɗi jeyaɓe ɓen ko wano noon kadi hina jeya e ko haanuɗen faamude alfarq alsani bayna tijarati addunia wa tijarati ma allahi عز وجل وانما ان التجارات الدنيا عرضت للمكسب والخساره اما التجاره مع الله عز وجل فهي في الربح دائما لا يمكن ان تخسر بحال من الاحوال كما قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور wasi tawi en darti njulankaku wongu ngun hakkunde ko senni njulankaku aduna yanko ngu e njulankaku hakkunde ɓen e jomi men tabaraka wa ta'ala hino serti moƴƴa woko waɗino njulankaku aduna ngungu foppu maggu ingu weɓitani yeeyugol heɓa ingu weɓitani yeeyugol perda amma no njulankaku wongu ngun hakkunde men e allahu tabaraka wa ta'ala ngun ɗon ko njulankaku ngu tawa kan hingu mari tono daa'iman ngu ala perdi ngu ala ko perimata ngu ala ko datumum lamnata wo wawata wonde nde neɗɗo julodirta e jomi men tabaraka wa ta'ala o perda e kala alhaali no wawi wonirde ko tono tungo mari ko ɗum si jomi men o wi ɓen ɓe tawata ɓe suɓita janngugol deftere makko nden ɓe suɓita ñinnugol julde nde o yamiri nden ɓe suɓita ɗettugol jawdi maɓɓe ni waɗa ka o wii ɗon ɓen ɗon dey haray hiɓe tañƴini julankaku ka jomi men ngu perdata haray ko wana noon allahu tabaraka wa ta'ala njulankaku makko ngu perdi ala e muɗum ko wana noon hina jeeya e alfarqu sali feccande tammere nden o hollata hakkunde e njulankaku jiyaɓe ɓen hakkunde maɓɓe e njulankaku hakkunde maɓɓe e jomi men jalla wa ala woni al arbahu fi tijarati dunia mahduda li anna dunia haqira dania dania fa gayatu ma yumkinu min arrebisi an tarbaha silata mi'a fi mi'a الدرهم يربح درهما أو 200% الدرهم يربح درهمين أما الأرباح في التجارة مع الله عز وجل فهي عظيمة جدا لأن الله عز وجل غني كريم كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء dan darti odo ayat surat Al-Baqarah. Yo men tabaraka ta'ala kon ni en julan ka kungu hakkunde men e makko tono on wana e palo. Amma men julan ka ku adunangu hakkunde jia ya fu tono ngonko ko e palo. Si tawi asodi sanfara no wodi haka wawu da yeide tono ma no wodi ka hano ta harata. Ko wano non julan ka kung tono ngonko ludi wo fayda ko mi abil mi a wawu da yeide so da buru yeita bukidi haba hore hore. Ma dun dal ko hebuda wo ko hebuda so da ta dal san foran ya ya den hunde di mil foran hala to non gon don fetiti ko wana non kadi en narta yulan ka kun hakko ne men jomi men tabaraka wa taala dun don ko hunde mawnu den tawta to non mudum gon ko dumi dun daw man wa abadan wala bi barbi misal je en darti yomi men tabaraka wa taala o wi misal tembe tawta hino dettu be jawle mudum de Yeah, defansa fi lawal Allahu tabaraka wa ta'ala ngol o wi misal tono mabbe on ka jomi men ino wawa dettudo abbere kaaba ma abbere maaro ma abbere ngauri ma abbere fonye ma abbere mbahe o sanki nun ka nder leydi abbere wotere nde fuɗini saba'a sanabila cawti jeego fi kulli sumbulatin mi'atu habba dimana cawtol fof harana mari gabbe temedere ka abbere wotere ukkano e wawata andude tono ɗum ɗo no foti kono si jonno no wiimo sowi tana ommo o yiɗi ko alfarqu rabi feccere nayɗire sendude hakkunde julankaku jeyaɓe ɓen e julankaku joni mengum tabaraka wa taala woni anna tijarata duniya kad yadkhuluha alghish fatakunu inda tajir sil'a ma'iba فإذا لفها ويروجها فتروج أما التجارة مع الله عز وجل فلا يمكن أن يدخلها الغش لأن الله عز وجل عليم خبير وكسن من يرنجل أن كاكم حق لمن يجوم من يرنجل أن كاكم حق لجيابة لن يجيابة وان من يرنجل أن كاكم كجوم من تبارك وتعالى لطيب Naam. Ko ana non julan ka ko Allahu tabaaraka wa ta'ala ngon ko sendi ngo hakkude. Naam. Naam. Ah naam. Naam haray fetere na dire nden sendu de hakkude julan ka ko Allahu tabaaraka wa ta'ala ngon e jiyaabe mudum men ngen julan ka ko hakkude jiyaabe den woni julan kaku labay ngase wiyan nam awa tata irande woni julan kaku hakkunde jiyaabe ben e jomi men e julan kaku hakkunde mabbe kambe jiyaabe ben woni julan kaku adunangu al arbahi fi tijarati dunya mahluda لأن الدنيا حقيرة دانئة بمعنى فغاية ما يمكن من الربح أن تربح الإنسان السلعة مئة في المئة ونجلان كاك ونمو حق ينبذن كأدنا لور ونجلان كاك ونمو تتنمو ونكو حقا ونكي نودي هاك تنمو قال إنهم أدنا مهور منكو حقا كلاكو هبتين لو حرينو حقا نودي هاك ياتا aduna e hore mun ko happa do wodi haka o yaata awa kala ko jiya do hebata do no wodi ko happa haka honto hebata konko hebi do no wodi haka yaata amma men julan ka ko hakkunde men e joomi men mu tono mudum on kanyum alaka happa haade wiyataake ko osa wadi jondi ma ndin haade wono kanko jalla wala o wi'iri non misal bembe tawata hino dettude jawdi mudum ndi defansa fi sabilillah o wi'i ka masali habbatin anbatat saba'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yasha'u o wi'i misal ɓenɗettoɓe jawle mum nden waɗa ko jomi men wi'i kon bimana tono maɓɓe on ka jomi meɗen ino waywa si tawi neɗɗo ɗetti abbere ngawri wotere ma abbere kaaba ma abbere maaro ma abbere ngawri o ɗetti ɗum o sankita leydi Jom nan tirpini ko go mudum ngom fudini dum do abbere wotere nen fuday wala chawti ko fandi wodi jeedi di chawtol fo hare gabbe hay dum teme der hinay chawtol fo sitawi non on tidi awi abbere wotere yaltini chawti jeedi di chawtol fo jogi ket gabbe teme der hare hede wari kalkil de ha anden dum do ma do ngesa ko tono jelu neddo mare abbere ko do sanke be baado ngesa hare de mari masin tippino dum kaduna do mo dinado Tuai aljawab ala ewata kalsil dedu. Kudun rohul li, nyulang kaku adunangung ko hak tangu tono mudung. Kono nyulang kaku hakku nejiyabe menge jomi mudung tono mudung ng alaka hapa. Kudun si jomi ngo yu allahu yu da'i sulima yasha. Kimo suwi tanakalamu ofala haka ofala do. Kudun alfar urrabi, ko anna tijarata dunia kadiyadu kulu halish. Uwen nyulang kaku adunangung جانفانو ناسا يمكو فتكون عند التاجر سلعة معيبة فيدلسها ويروجها فتروج أما التجارة مع الله عز وجل فلا يمكن أن يدخلها الغش لأن الله عز وجل عليم خبير وكسن لها كن جولان كاكو جولي منهم من جولان كاكو جيابة بني كون جولان كاكو أدنى قومو جانفانو ناسا يمكو ومدنو ناسا يمكو Dimana yeyo wono jogo do marsandis mo tasu mullani. Ma marsandis marbo ayibe. O suda on don ayibe ronka yeta de mo sodo wo on sodo wo on soda konko mari ayibe don yada e mudu. Ando ya yeso ma ronka andu de feu. Wano nela ronga lehi salatu salam reuru ronka marse. De yi nekdo no detkin gauri ubu di touri. Wadindi lehi detkin gauri yoru ndi sera sanso ni dodo. Tay arba so do golwo ko na do jungo non ono ka bubu ni ni fera o bumi ra kon ko bubu do yoru ni ni fera o te hibba na maka ta o tona ta non yela non ngari de ti soke o mudu ngon ala di salatu wassalam de o ke kaner ngawri hango mudoi jude ma de ngon jungo ma de ngon hedi al balal fude ni de maka ni jong ngawri ndi ko non woni sabu dum do bubi ra yede be ko bubi Kondi nelado kondi ya nasa di bukini dung. Nelado mbe maki. Hanno no yeso da yimbe benno wa ini. Madulli la hafo yora si yoya. Nenyan mbe maki maku makbe lullungu. Mana rashana falaysa minna. Kala jansi do menge ya kayane. Jankan yulan kaku adunangun jamfano nasa yamudum. Kudunsi nelado ngalaisi sholatu salam be maki. Albayi ani bil khiyari malam yatafarraka. In sabaka wa bayana burika lahuma fi bayatihima. وإن كذبا وكتما مشقت بركة بيهما. لما كسودا ويا كم بدي بيسوبوا ليرغل. نسودا ما ميا يتها ويا هندو مرسان ليسون ويا هندو مولدي. شتاوي غوتفو إما بغوني نونتي كوني إمودون كوني كوني كو أديكم. ديون نوالا نبباركي كبسوريكم. شتاوي بسودي برونتي فنيند. ديون من منتا باركي كوني إنجيجو مرسان Anda kari har alana fore. Jom marsandis on si fenyini ayibe marsandis mungo. Jom jawdi min fenyini ayibe wanda e jawdi mudun ni mbaida wajoga de mbudi di tawata no seki. Madum mbudi di tawata imanahi di mari ayibe. Onche di si tawi kilian no mbudi tawi soda won. Yeyo won di hendi wa watta etu nderta na mundi itu nga jomni mwa watti. Hare ankari rishka hu ajam fikamu. Si tawi odo kadi beti sun jomni soda won. Hollani mo ayibe wonde mudungo tuyi kadi piri on sabu ayibe on hare kanga do jafike dum do dina injulan ka kuji aduna den hay julbe gurbe dudu de ronko dadu de dum non amma non hakkunde men e jomi men hay goto wawa ta mo jamfade ko ari non jalla wa ala huwa al alimu al khabir ko ari non kadi injulan ka ko aduna ngum wo ka kullu ahadin yumkinu an yutajira fi dunya wa yuhaqqiq al arbah al azima أما التجارة مع الله عز وجل فهي تجارة العلماء الذين يعرفون فقه التجارة مع الله عز وجل وأما سيكا كأدنا رو شو رمبودي سيد أسم كتاب الماء أدي في بلازون وعجور أدجون من فقنا مصوره بإذن الله جل وعلا أما من يلان كاكو دوغين حق لجيع بدن إجوم مالن ونابوي صودتك جوم من صاديكم wana kadi buy joomi men jaɓanta arɗo soodugol ko o saadi ko. To anndi kamɓe joomi men sooda ɗi maana jaɓanta ari soodugol o jaɓana ɓe coggu ngu ɓe addi ngu ngo jonna ɓe marsandi toon wo ko al ulamau alladina yarifuna fiqha tijara, ko karamo kooɓe annduɓe ngeygu ngun ko honno yarata hakkunde men e joomi men ɓe jogii ndi ngeeli ɓe ardi e marta e coggu maɓɓe ngu ɓe weeɓitani joomi meeɗen. Joomi men wela soodowo on wela coggu makko ngu o ɗetta marsandis makko woni aljanna o janna mo. Siɗen torowi Allahu tabaraka wa taala ndaari en gite yurmeende makko nden wargita en gollondirgolle makko gollondiral ngal o welangal o waɗa ɗum ɗon sabu naatugol en aljanna o danda en naatugol yiite. Si tawi woodi ko faamini e muɗum faminallahi taala wahda, si tawi woodi ko falƴini feewaali e muɗum faminni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.